مسلمي خوري ليري نكڑي دا حيا پوڑنا پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑنا پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑنا مسلمي خوري ليري نكڑي دا حيا پوڑنا پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑنا پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑنا كافر الشمع دسب مختر حجاب لاندي ساتا كافر الشمع دسب مختر حجاب لاندي ساتا كافر الشمع دسب مختر حجاب لاندي ساتا كافر الشمع دسب مختر حجاب لاندي ساتا دشبو زمان درس يو نسيد رنا پوڑن پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑن دشبو زمان درس يو نسيد رنا پوڑن پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑن مسلمي خوري ليري نكڑي دا حيا پوڑن پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑن پر لونگينو چارو تاو كدا تقوى پوڑن سمرچ پاٹے شیسے لخیرن استرگو سمرچ پاٹے شیسے لخیرن استرگو سمرچ پاٹے شیسے لخیرن استرگو سمرچ پاٹے شیسے لخیرن استرگو ستر دستا دجون سنگارا دشکولا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن ستر دستا دجون سنگارا دشکولا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن مسلمی خوری لیری نکڑی دا حیا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن تد مسلم اوما پر سر کی ددر نشت شملائی تد مسلم اوما پر سر کی ددر نشت شملائی تد مسلم اوما پر سر کی ددر نشت شملائی تد مسلم اوما پر سر کی ددر نشت شملائی در سورک نسید مریم او دا حوا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن در سورک نسید مریم او دا حوا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن مسلمی خوری لیری نکڑی دا حیا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن پر لونگینو چارو تاو کد تقوا پوڑن ستاد پوڑنی پر پلو بستور المنز ادا کڑم ستاد پوڑنی پر پلو بستور المنز ادا کڑم ستاد پوڑنی پر پلو بستور المنز ادا کڑم ستاد د پوړانی پر پلو بستور المونز ادا کرم لیر ساتا د دی وختونو لا ګنا پوړن پر لونګی نو څړتا او کد تقوا پوړن لیر ساتا د دی وختونو لا ګنا پوړن پر لونګی نو څړتا او کد تقوا پوړن مسلمی خور لیر نکړ د حیا پوړن پر لونګی نو څړتا او کد تقوا پوړن پر لونګی نو څړتا او کد تقوا پوړن مسلمی خور لیر نکړ د حیا پوړن پر لونګی نو څړتا او کد تقوا پوړن پر لونګی